aan de bekend overleden Miles Davis. Wat? Is hij overleden? Ja, Miles Davis is zonder. Oké, dat was heel mooi. Mooie postzegel. Contract. Willem. Verblijd ons. Het is een hele bijzondere avond. Je moet je goed realiseren. Zit maar af. Was die woorden? Een vrij stuk. Oké. Thank you. zin de mooiste noten vanavond. Allemaal van Miles Davis. De mooiste noten. Guus gaat Oké. Okay. 1, 3 en 5. De Bakkersloopse weg. Goed. Guus gaat hier voor jullie zijn creativiteit tonen. Dus we hebben een soort van open podium vanavond. Dus puur komt wel allemaal. Hij staat nu nadenkend. Wat hij zal verzinnen voor ons. Ja, ik heb de Miles Davis nog nooit gezien. Kun je nagaan. Ja. Hij heeft me gehoord. En nu is het te laat. Nou ja, misschien komt dat hij een lekker leven heeft gehad en zo. Hij heeft me zeker geïnspireerd. Ja, ik ga naar Prins luisteren. Ja, is ook wel. Naar jou luisteren. Ha ha ha! Wat een leuke idee, Rus vanavond. Ja, ik zal komen spelen. Ja. Concerto. Bedenk iets leuks. Bedenk iets wat je nog nooit gedaan hebt. Denk eens na over iets wat je dolgraag zou willen doen, maar waarvan je tot nu toe dacht, dat vlieg ik toch nooit. Of dat kan ik niet, of ik durf het niet, of iets wat. Probeer het eens. Ja? Kan iets schelen, wij klappen toch wel. Kan iets schelen wat je denkt. Oké. Pootje kwijt. Thank you. luisteren. Maar wij hebben natuurlijk al, mijn vader is natuurlijk al dolgelukkig. Maar Siebe maakt ons nog blijer. Siebe gaat over deze dwingende vorm. Dwingende vorm van 32 maten. Gaat hij ons allerlei harmonische structuren laten horen. Die er niet op liegen. En die ongetwijfeld dus de meest vooraanstaande in de, op deze aardbol voortpokkeren. En bedenk dan, en dat is heel albollig, muziek is ook kleur. Dus denk aan alle kleuren van de zon. Die s'avonds achter de kim. Oké. Luister naar Sier. Solo. Dat is je uitgangspunt, hè? Oké, daar gaat-ie. Ja. Trompet. Er zijn met heel veel, hè? Ja, alsjeblieft. Ik probeer iets verder te komen. Ik probeer naar hen weer daar naar Goed. Hij zegt dat hij probeert iets vergelijk met vorige week om het wat beter te doen, Jackie. Wat het betekent dat niet zo goed te proberen. Jij telt. Speel maar. B, ja, B. C-septiem as. Dat is dus voor het bassinstrument is dat een C-septiem, F-septiem, bass. G-septiem, enzovoort. Ja? Dus nog een keer. C-septiem, F-septiem, C-7, F-septiem. Bes. Ja? G-septiem. Enzovoort. Ja? Oké. Fenomeen. Kom eens hier nog. Laat ons eens horen hoe jij over de brug nadenkt. Zo brede Brits. Mag ik even de kleur? Ja. As. Ja. Ja. F. Ja. Bes. En dan weer de E flat. Ja, da, da, da. Oké, dat is het. Ja? We play de hot tune voor ons. Ja? De hot tune. Thank you. verder met Herbie's tune. Blues, vluchttempo. Ik wil even oefenen met saxen. Saxen spelen daar. Dus blues in F. Denk eraan, het ligt hier vol met glas. Stap er niet in hier. Nou, dat gaat van een massaliteit. Maar wat ik nou even met jullie wil gaan oefenen, dat is de volgende. Die hebben we vroeger ook wel eens gedaan. Dat is een hele moeilijke fil voor een solist. En, ja, precies. Ja. Ja. Nou, ik zal hem zelf even voorspelen, hè. Maar die gaat dus zo. Moet je horen. Het begint dus met een... Het begint met een opmaat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Dat is het. Dat is hem in de, zoals je hem takteert. Gaan we weer. 3, 1, 2, 3, 4, 1. Dat is het. En als ik hem nou opzet in de melodie, dus dat ik deze notensequens, die er eens zo was, is van morse tekens, als het ware, lang. Dan klinkt hij zo. En die akkoorden die lopen over de... Als ik zeg het voorspel... Volle maat. Niet echt van Charlie Parker. En dat is bloedje moeilijk. Dus ik wil dat ritmisch even een beetje met jullie gaan oefenen. En als ik dat dan voortik, dan gaat hij zo. Beetje langzamer. 11, 2, 3, 4, 12, 2, 3, 4, 1. Thank you. op een hele dwingende basis een dergelijk stukje handwerk onder de knie te krijgen. Want dat is natuurlijk een heel moeilijke techniek. Maar waar je voor moet zorgen, dat is dat je niet dit gaat spelen. Want dat is een soort van rare olifantenswing in die alle porseleinkassen omver keelt. Dat moet het niet zijn, het moet wat meer binair zijn, tweedelig. Dan gaat hij swingen. Dus niet zo hobbezakkerig. Die niet dus, hè? Dus houd het recht. En dan ligt hij. 1, 2, 3, 4. Dat triootje, na de opmaat van die 1 achtste. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Het ligt op de tweede tel, dat triootje. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dus probeer recht te spelen. Recht. Niet daar. Oké. De trombones die spelen daarin. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Dat is ook wat de bas trekt. En de akkoorden die spelen daar. De harmoniespelers, de gitaar en de piano, die spelen daar F, volle maat F. Dan speel je twee kwarten E, E minor subtiem. Twee kwarten A, twee kwarten D minor. Snap je? Dus dat is een cirkeltje wat zo in de rondte loopt. Ik zal het even aanwijzen. Even luisteren. Stil allemaal. Twee kwarten E, twee kwarten A, twee kwarten D, twee kwarten C, twee kwarten C, twee kwarten F. Met de trombone samen. Jullie spelen daar. F, F, A, A, E, E, A, A, D, D, G, G, G, C, C, F, F, S. Ja? 1, 3. Zing het eens mee met me. Laat het binnenkomen bij je. De radio. F, F, A, A, A, A, G, C, F, S. Nog een keer. 1, 2, 3, 4. Nee, dada, dada. Nooit natuurlijk horen van jullie. F, F, A, A, E, E, A, A, G, G, C, F, F, C-flat. Kijk, zing het mee. Ik denk niet, dat is niet voor mij. Dat is leven van mijn buurman. Nee, ook voor iedereen. Gaat ie. 1, 2, 3, 4. F, F, A, A, E, E, A, A, D, D, G, G, C, C, F, F, F, F. Nog een keer. 2, 4. 1, 2, A, A, D, E, A, A, D, D, G, G. Het is dus een substituut voor normaal het F-akkoord wat je altijd speelt als je de blues omzet. Dat is een variant. Wat zeg ik? Nee, schat, grote terts. A, F, F, A, E, A. Ah, je pakt die hele moeilijke, hè? Ja. Het is een baslijn. Het is een baslijn. Nee, wat je het beste kunt spelen als harmoniespeler Dat is een volle maat F. En dan pak je twee kwarten E mineur. A septiem, D mineur. G septiem, C mineur, F septiem, bes. Dat moet je even onthouden. Ja, probeer het maar. Met de schuiver. 1, 2, 3, 4. Nee, moment. Moment. Blijf naar me luisteren. Daar gaat ie. 2, 3, 4. Stop eens. Wil je dit spelen voor me? Allemaal spelen. De harmoniespelers en de schuiver. 1, 2, 3, 4. Ik speel de bas voor jullie. Jij speelt bas. Mag ik jouw lijntje even horen? Met de trombone samen. 1, 2, 3, 4. Best. En dan speel je gewoon door de blues. Mag ik jouw linkerhand even horen? Van de piano. En met dat motiefje. 1, 2, 3, 4. Ja, met de harmoniespelers en de schuiver en de piano erbij. 1, 2, 3, 4. Juist, nou hoor ik hem. Nou wordt hij rijk. Zo moet hij. Nou moet hij rijden in het goede tempo. 1, 3, 1, 2, 3, 4. Dan gaat hij denken de opmaak, hè? Dus de schuiver, de trombones. Oh, de trombones en de harmonie. Zeg, wacht nou even. Kijk nog even naar. Moet je horen. Het harmonieblok, onze begeleiders en de schuiver, die spelen die jou op de tel. Die komen op de tel spelen. 1, 2, jullie komen na de tel met een opmaat en een triootje over de tweede kwart. Is je dat duidelijk? Nou, daar gaat hij weer. Jullie liggen op 1, ja. 1, 3, 1, 2, 3, 4. Als jullie eerst 2 gulden neergelegd, dan moet eerder Martin niet naar de bar. Voor de zaalhuur, gaan we even een korte pauze doen. En schrijf je in bij Thea van Haren.